प्राकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बात छोटी सी दिख है, वो बात अगर मान ले तो वो निहाल हो जाए। सीधी सीधी बात है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत रोम रोज पर्याद ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो कितने ब्रह्मांड है जो कोई पार नहीं है। परंतु हमारी कोई चीज नहीं, किंचित मात्र भी नहीं है, ना इस ब्रह्मांड में ना उस ब्रह्मांड में हमारी चीज कोई नहीं है, हमारी कोई है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं। ये एक निर्णय कर रहे, कुछ पता नहीं लगेगी, आपके पास की चीज जाएगी नहीं और कोई आफत आएगी नहीं, दुख होगा नहीं, संताप होगा, घाटा लगेगा नहीं। केवल ये है कि संसार में हमारी चीज कुछ नहीं, हमारे केवल प्रभु है, उसी साथ मेरा कुछ नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज कोई है नहीं, हमारे लिए कुछ भी है ही नहीं, क्या बात है लगे इसमें। दूसरी बात, हमारे को चाहिए भी नहीं, हमारी कोई चीज है नहीं, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए। जब हमारी कोई चीज नहीं है तो हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, ये बात सिद्ध हो जाएगी, ये सुगमता समझ में आ जाएगी। हमारा शरीर है तब हमारे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जल चाहिए, आदर चाहिए, मन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब सृष्टि है, ये हमारा कोई है ही नहीं, तो हमारी कोई चाहना नहीं होगी। आप विचार करो क्या चाहिए फिर हमारे, हमारी कोई चीज है ही नहीं तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारी कुछ चीज है नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए, शांति आ जाएगी। जो आप कहते हो शांति, परमात्मा तत्व की प्राप्ति, निर्विकल्पता, भय का मिटना, दुखों का मिटना, ये हो जाएगा करके देख लो, इतनी सी बात है। दुख मिट जाएगा, भय मिट जाएगा, शांति आ जाएगी, अशांति मिट जाएगी, संता मिट जाएगा, हर्ष मिट जाएगी। क्यों इतनी बात से कि हमारा कुछ है नहीं और हमारा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही ऐसी चीज तो मिलती नहीं, केवल अपने दुख पाते और कुछ फायदा कुछ भी नहीं है, छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। और हमारे लिए कुछ नहीं करना है, तीसरी बात ये, हमारे लिए हमें कुछ नहीं करना है, करना है ये प्रकृति का है, जो कुछ मिलता है वो भी प्रकृति का है और हमारा है नहीं, तो कोई चीज हमारी नहीं है और हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें हमारे लिए कुछ नहीं करना है। एक बात, हमारे लिए कुछ नहीं करना है। भुंजते थे तो हम पापा, ये पसंती आत्म कारणात्, अपने लिए पकाते पापी, पाप का ही पुरुष करते, क्यों अपना नहीं करे, अपने लिए करना ये यज्ञ कर्म समग्र मिले थे, यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोगों के कर्म बंधन है। यज्ञार्थ अपने यज्ञ लिया है, शंकराचार्य ने यज्ञ अर्थ विष्णु दिया है, अपना लिया है यज्ञ मान कर्तव्य कर्म, केवल कर्म परंपरा रूप से करने के लिए और कोई मतलब नहीं। अपने वर्ण आश्रम के अनुसार करना है, जो कर्तव्य है उसका ठीक परंपरा चलती रहे, इसलिए और कोई मतलब करना नहीं, अपने लिए कुछ करना है ही नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना है। यज्ञ या चर्चा कर्म समग्र प्रभु लिए, सब कर्म लीन हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, इतनी सी बात है, बिल्कुल ऐसी। अब बात पूछ रहे हैं कहे तो डर लगता है कि निरर्थक बातें पूछेंगे लोग, मर्मिक बात पूछे तो भले पूछो, पर फालतू बातें करेंगे समय बर्बाद होगा, इसमें मार्मिक बात हो ठीक तरह से वो पूछो, बिल्कुल सही बात है, इसमें संदेह है ही नहीं। शंका हो तो आप मिटा दो, न मिटे तो ऐसी मार्मिक कोई शंका हो तो पूछो, क्यों सर्व समय बर्बाद मत करो, मार्मिक कोई शंका हो तो पूछो, अब क्या पूछो, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मेरे लिए कुछ नहीं करना, तीन बात हो गई, मेरे लिए कुछ नहीं करना है। ये क्रिया और पदार्थ प्रकृति का है, ये सब प्रकृति का क्रिया पदार्थ है, ये पदार्थ और ये जो क्रिया ये प्रकृति का है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रस, शायद सुखराज है, शायद सुख मिल जाएगा स्वभाव, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सजा अवश्य ये तृष्णा रूप भया, हमारे कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा, बात सब बात इतनी बात में, और अभी कर दो भले, अभी अभी अभी शिक्षा नहीं, देरी का काम नहीं है, अभी निश्चय करो कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारा है तुम्हारा बस चलता है क्या, तुम्हारे पुत्र पर चलता है, कुटुंब पर चलता है, जायदाद पर बस चलता है, रुपया पर चलता है, शरीर पर बस चलता है, मन पर चलता है, इंद्रियों पर श्वास पर आपका बस चलता है क्या, हमारी हो तो हमारा बस चलना चाहिए, हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो इस पर कोई बस नहीं चलता तो हमारे नहीं है। बर्ताव प्रेम का करो, सबके हित का करो, ठीक तरह से करो, परंतु मेरा नहीं है, जब मेरे को नहीं चाहिए, मेरा नहीं है ये बात होते ही मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये बात आ जाएगी, आप क्या इतनी बात है, परमार्थ बात बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी भारी लाभ करने वाली, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है, क्यों करने की सामग्री मेरी नहीं है, जो शरीर है स्थूल शरीर है इसकी क्रिया है, वो स्थूल शरीर मेरा नहीं है, जो मिला है भी छूट जाएगा, तो इसकी क्रिया है, स्थूल पदार्थ है, स्थूल शरीर क्रिया है, सुख चलेगा चिंतन है, कारण शरीर की समाधि है, ये मेरे लिए नहीं करना है, न समाधि करना है न चिंतन करना है मेरे लिए, न कोई कार्य करना है, इसमें आप लोगों की गहरी गहरी बात हो, समाधि समाधि हमारे लिए नहीं करनी, तो सुख कारण शरीर से काम करो, हमारे लिए कैसे हो जाएगा, हमारे शरीर ने शरीर प्रकृति का है, प्रकृति का कार्य हमारे लिए कैसे होगा, देखने में ये बात ठीक दिखती है और सब कैसे कैसे बैठ के दिखती है, जिसमें बैठी किसी को देखेगी, पढ़े हुए आदमी को, पढ़े आदमी को बैठी देगी, क्योंकि दूसरी रटी हुई चीज है ना, और ये वृद्ध पढ़ेगी तो बुरी लगेगी, बिल्कुल ठीक है। क्रिया और पदार्थ मात्र प्रकृति का कार्य है, अपने लिए परमात्मा है, परमात्मा हमारे हैं और सब से परमात्मा का, ये सब परमात्मा का है, परमात्मा हमारे है। महाराज जी दो बातें जीवन में घटती है, एक तो पुराने जो संस्कार वश जो करने की जो मन में है तो किस भाव से करें, और एक जो चिंतन होता है उसके लिए। बहुत ठीक, बढ़िया दो बात है, तो किस लिए करें, सब जब करने की सामग्री स्थूल सूक्ष्म कारण तो स्थिरता की है और सूक्ष्म और स्थूल क्रिया की है, तो स्थूल क्रिया केवल दूसरों के लिए करे, क्योंकि ये दूसरों से मिली हुई चीज है, उसका इस्तेमाल दूसरों के लिए ही करना है। शरीर हमारा नहीं है, शरीर संसार का है, तो संसार के लिए ही करना है, अपने लिए नहीं करना है। संसार के लिए खा लो, रोटी पी लो, शरीर अपना नहीं है। जैसे संसार अपना नहीं है, ऐसे संसारी अपना नहीं है। इसकी तात्विक बातें, दार्शनिक बातें, गहरी बातें क्या है वो सुनो। संसार के साथ शरीर की एकता है, शरीर की संसार के साथ एकता है, संसार की शरीर के साथ, शरीर की संसार के साथ स्थिति जलपावन एकता है। ठीक एकता है ना, तो बिल्कुल एकता है, इसको इधर उधर कर नहीं सकते। स्थूल शरीर की स्थूल शरीर के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म शरीर साथ एकता है, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। आपके साथ नहीं एकता, आपके साथ ना स्थूल शरीर की एकता है, ना सूक्ष्म शरीर की है, ना कारण शरीर की है। ये स्थूल शरीर शुरू कारण है, स्थूल संसार है, सूक्ष्म शरीर है, कारण संसार है, उनके साथ एकता है। तो इसके साथ एकता है, तो करना होता है इसी संसार के लिए। किसी लिए करना, करना संसार के लिए करना है, हमारे लिए नहीं करना है। भुंजते थे तो हम पापा पसंदे पसंदे आत्म कारणात् यज्ञार्थात कर्मणो नित्य दोयो कर्म बंधना। केवल संग्रह लोक संग्रह के लिए कर्म करना है, उसके सिवाय कर्म है बंधन करने वाला। यज्ञार्थात अन्यत्र कर्म बंधन है, बंधन करने वाला है। और यज्ञ यात्रा कर्म, यज्ञ के यात्रा सब कर्म लीन हो जाएंगे, पुराने भी नष्ट हो जाएंगे, ये भी नष्ट हो जाएंगे। केवल संसार के संग्रह लोक संग्रह के लिए, मर्यादा के लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, कभी नहीं करना, स्वप्न भी नहीं करना, किंचित बात भी नहीं करना। तो किस लिए करना पसंद है? संसार के लिए। दूसरी क्या पास चिंतन, चिंतन के लिए क्रिया होगी, चिंतन संसार के लिए, भगवान का चिंतन भी संसार के लिए। अच्छा, अब उसकी बात बताओ। माना अपने चिंतन ही अपने लिए नहीं करना है, संसार के हित के लिए, संसार का कैसे कल्याण कैसे हो, कुटुंब का कल्याण कैसे हो, दुनिया का कल्याण कैसे हो, इस मत में ये कह रहा था। स्थूल शरीर का कल्याण कैसे हो, सूक्ष्म शरीर कल्याण कैसे हो, कार्य शरीर कल्याण कैसे हो, ये संसार है, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, बिल्कुल इनका भला हो जाए, वो सेवा होगी, उसका फल वही होगा जो संसार में गरीबों के रोटी देने का चिंतन हो, वही आपके स्थूल सूक्ष्म कारण के सेवा का वो ये फल होगा। ये सिद्धांत है। अब क्या रहा? व्यर्थ चिंतन होता है, व्यर्थ चिंतन होता है। अब ये बात ठीक होगी ना इतनी? अब ध्यान देना भाई, अब व्यर्थ चिंतन होता है उसका क्या करें? व्यर्थ चिंतन होता है उसमें तीन बात माननी पड़ेगी। एक तो व्यर्थ चिंतन होता है, करते नहीं है, हम करते नहीं है, होता है। एक बात, जो होता है वो हमारे पर लागू नहीं होता। संसार बहुत होता है, पंखा चलता है, आदमी चलते हैं, मरते हैं, कुछ जन्मते, संसार बहुत होता है। तो संसार का है तो संसार के साथ होता है वो, तो हमें क्या मतलब? व्यर्थ हो चाहे सार्थक हो, चंद्र से मतलब ही नहीं है। तो कैसे मिटावे? ये मिटाने की साथ छोड़ दो, चिंतन मिटाना है अथवा चिंतन करना है, दोनों छोड़ो, अपने मतलब नहीं चिंतन से। नैव तस्य कृते नार्थ, न अकृते नहीं है कष्ट, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। हमें क्या मतलब? हमारे साथ संबंध है नहीं। ये चिंतन होता है प्रकृति में, आप में तो होता नहीं। आप तो प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्थिर स्वरूप है आप, तो आप में तो होता नहीं है, तो होता है प्रकृति में। तो आप लोग क्या हाल है? अपने में चिंतन नहीं होता, तो चिंतन प्रकृति में होता है। एक बात प्रकृति में होता है। दूसरी बात, चिंतन से राजी मत हो, अच्छा चिंतन हो गया, राजी हो गए, और बुरा चिंतन नाराज हो गया, ना राजी हो ना नाराज हो ना अपने मानो तीन बात, ना तो राजी होना है और ना नाराज होना है, ना अपने में मानना है, अपने में होता नहीं है, अपने में नहीं हो रहा है। आप तो देखने वाले हो, दृश्य है, देखने में हो रहा है, मेरे सामने पंखा चल रहा है तो मेरे सामने चल रहा है, मेरे मन चलता नहीं है, मेरे मन चलता नहीं है, ये तो सीखा पंखा चलते मेरे में नहीं है। हम यहाँ बैठे, वर्षा हो तो वर्षा बाहर आ रही है, गाँव हो तो बाहर है, हमारे नहीं है। आप में विकृति होती है क्या? पढ़े लिखे साधन करने वाले बात को सुनो, क्या आप में विकृति होती है क्या? क्या आप में चिंतन होता है क्या? आप अपने में मान लेते हो तो राग कर लेते हो, द्वेष कर लेते हो, ना राग करो ना द्वेष करो, ना अपने में मानो, तीन बात गिनती की तीन बात, ना राजी हो ना नाराज हो ना अपने में है, ये मानो, ये अड़चन ना उसे पूछो, ना राजी हो रहा ना नाराज हो रहा ना अपने में है। सच्ची बात है ना, जो अभ्यास करते हैं वेदांत का मान है उनकी तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे पहले कही हुआ बात तो कठिन पड़ती है, कोई चीज हमारी नहीं है, बात समझो तो बिल्कुल सच्ची है, फिर फट बैठ जाएगी एकदम, इधर तो होगा नहीं कभी, हमारे लिए कुछ नहीं करना है। नहीं हो तो कृत्य अर्थ है न अकृत्य नहीं, न साज सर्वभूते सुखार्थ व्यापार श्रेय, गीता गति न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न किसी प्राणी के साथ हमारा कोई संबंध है, किसी प्राणी के साथ संबंध में नहीं है, करने से हमारा मतलब नहीं, न करने से हमारा मतलब नहीं, न किसी प्राणी से संबंध है, तो अपने तटस्थ रहो, होता तो होता रहे न होता रहे। देखो विरोध करने से सत्ता आती है, चिंता मिटा दो, मार्मिक बात है, बड़ी बढ़िया बात है, हमें को अच्छी लगी, हमें अच्छी लगी सर, तो बढ़िया मेरी दृष्टि में। चिंतन होता है उसको मिटाओगे तो मिटाने के समय आपको आपने चिंतन को सत्ता दे दी, क्यों सत्ता दे मिटाते हो तो पहले कायम करते हो तो उन मिटाते हो, तो साधु तो समझता मैं मिटा रहा हूँ, वास्तव में सत्ता दे रहा, दृढ़ कर रहा है, उसको दृढ़ कर रहा है। तो अच्छा मानना है तो प्रियता हो जाएगी, बुरा मानना है तो दृढ़ता हो जाएगी, इस वास्तव उदासीन रहना है, उसको सत्ता मत दो, आप अपनी तरफ सत्ता मत दो। होता तो होता रहे, ना होता संसार में बहुत सी होते रहे, दुनिया में गाया ही मार रहे, बहुत सी क्रियाएं हो रही है, जो क्रिया हो रही है दुनिया की, आप में तो है नहीं क्रिया, अरे आपकी क्रिया है नहीं, आप क्यों परेशान होते हो उसमें? अच्छा बस नहीं चलता, ठीक है, तो क्या माने, तो स्वप्न छोड़ दो, अपना अपना बस नहीं चलता छोड़ दो, जागृत में चलता है जी, तो जागृत में अपनी नहीं है, एक बात, ना राजी हो रहा ना नाराज हो रहा ना अपने मानना, तीन बात। हम कसते है ना कसौटी का, स्वप्न अवस्था हमारी सुधरनी चाहिए, स्वप्न अवस्था, अभी अभी जागृत की बात करो, ये फिर बात करेंगे, बार इसी कर दो कि जागृत में जो होता है चिंतन हम करते नहीं है, होता है, होता है उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध हमारे करने पर होता है, अहंकार जुड़ाता करता हम इति मन्यते, हमने करता मान लेता ये भरता है, यह तो प्रकृति से कर्माणी, ये तो प्रकृति के द्वारा होता क्रिया, गुणा गुणेशु वर्तन दी थी मतवान सज्जते नान्य गुणे फिर करता रहो, इंद्रिया इंद्रिया कई मसला है गीता में, इंद्रिया बरत रही है, गुण गुणों में बरत रहे है, प्रकृति अपने कर रही है, अहंकार करता मान लेता करता, इस बात नहीं किंचित करो मीती हूँ तो मैं ये मान ले, मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप कुछ करते नहीं, आप में होता नहीं है, क्यों स्वरूप में विकृति है क्या बोलो, कोई बोलो, पढ़े लिखे समझदार बोलो, कोई विकृति है क्या स्वरूप में, तो स्वरूप करते ही नहीं है, इस वास्ते राजी नाराज नहीं होना रहे, अपने में नहीं मानना, तीन बात है, इसमें कठिनता क्या है? गोविंद गोपाल बोलो, अभ्यास करने वाले इस बात को जानना चाहते हैं, उनके लिए कहना है कि इसमें क्या आपत क्या आती है, प्रतिकूलता क्या आती है, कठिनता क्या आती है, शंका क्या है, तो महाराज ने बता दिया तो वो फिर कोई मतलब शंका बताए। स्वप्न छोड़ो, अभी सोच बात छोड़ो, अभी स्वप्न ही छोड़ दो। स्वप्न में भी यही बात है, बार बार स्वप्न बात कहूँ कहूँ मेरी स्वप्न ही छोड़ दो। अब ये जो अपना जो चिंतन होता है उस चिंतन के विषय में चिंतन होता है कि करते हैं, पहले ये बात छोड़ दो। आप चिंतन करते हैं, चिंतन होता है, होता है तो उसमें होता है, उसमें आपने आप संबंध क्यों जोड़े, क्या मर रहे लोग, अपने संबंध जोड़े तो पाप लगेगा कि नहीं, अपने संबंध क्यों जोड़े, होता है तथस्थ रहो, इसमें बाधा लगती, पूछो आप होता है यू मानो, होता है, हम नहीं करते तो आप पर जिम्मेवारी नहीं है, होने की आप पर जिम्मेवारी है, करने की आप पर जिम्मेवारी है। देखो भोजन आप करते हो, अरे पचाते हो क्या, पचा रहे हो ठीक से, तो पचाया करते हो तो अपने करना नहीं है, करके छोड़ दिया, आप ही पकड़ेगा, आप ही पचेगा, खेती करके छोड़ दो, आप ही वहां पैदा होगा, समझो आप ही हो जाएगा, हम करते नहीं है, होता है होता है, मैं राजी हुआ तो समझ जुड़ जाएगा, नाराज हो तो समझ जुड़ जाएगा, उसको बिटाना चाहो तो समझ जुड़ जाएगा, रखना चाहो तो समझ जुड़ जाएगा, अपने उदासीन रहो उनसे, अपना मतलब नहीं, अरे हमारे में है नहीं, आप में है, खुद में है क्या चिंतन, कोई मान नहीं सकता, अपना चिंतन है, आप तो है जो उतर रहते हैं, इसमें अर्थ नहीं बता, पूछा बाधा लगती हो, कठिनता होती हो, अपने में नहीं है, अरे हो ना हो नहीं उतर से करते हैं ना करते हैं नहीं पुष्ट, गीता का जी करने से मतलब नहीं, न करने से मतलब नहीं, संसारिक क्रिया हो रही है, अपने लिए करता है बंधन होता है, ये ज्ञान था न अन्यत्र को कर्म बंधन है, अज्ञान से अन्यत्र कर्म बंधन होगा, ये ज्ञान आचरते करता समग्र ये वर्तमान का ही नहीं, संचित भी क्रियमाण भी संचित भी पूर्व का कितना ही, ये ज्ञान आचरते कर्म समग्र प्रवृत्ति, समग्र लीन हो जाएगा, कोई कर्म बाकी नहीं रहेगा, ऐसा करके देखो, फिर अर्चन फिर पूछो, मिलने की असावधानी है ना, हाँ तो असावधानी मिटानी, देखो भाई साधना नाम सावधानी का नाम ही साधन है, और साधन कोई जानवर नहीं है, सावधानी का नाम साधन है, साधन नाम सावधानी का ही है, सावधानी अपनी रखनी होगी, ये अपनी खुद की होगी, सावधानी की खुद की होगी कि नहीं ये मुझे क्या करेगा, सावधानी ही साधना है, साधना क्या, सावधान आदम सामने दिल में जागृत रहिए बंदा, ये जागृत रहेगा वो सावधान रहना, दिल में जागृत रहिए बंदा, हे तो प्रीत हरिजन से कर ये पर हरि दुंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत क्या सावधान, हरदम सावधान, ये साधक का काम है खास, सावधान रहो, फिर गलती जग राम राम राम गलती हो गई, अब सावधान रहो, फिर सावधानी आ जाएगी, ऐसा नहीं सिर्फ सावधानी आ जाएगी, आप सावधान रहना चाहोगे सावधानी आ जाएगी, किसी जल्दी किसी देरी से जितना उद्योग ठीक हो तत्परता से जल्दी हो जाएगा, और अपनी गफलत रहे तो खुद देरी लगेगी, सावधानी आ जाएगी। अब बोल, और दो ही प्रश्न था, अब शंका शंका उसने बोली, और करके देखो जितने आप भाई बहन सब सब आदमी करके देखो इस बात को, बिल्कुल सिद्ध होती है बात, अपने लिए कुछ नहीं करना है, नहीं उतर से कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं करना, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, अब करने न करने मतलब है ही नहीं अपने साथ, अपने साथ है ही नहीं समझ, और किसी के कभी आश्रय भी नहीं है, किसी का अधीन भी नहीं है, किसी के साथ कोई संबंध भी नहीं है हमारा, सावधान रहना, सावधान सावचेत, सावधान सावचेत, सावधान खबरदार खबरदार। राम नाम के बोल से खबरदार न हो, चला जाए बैकुंठ में पलर पकड़े को, रात्रि को पैर लगाना है, खबरदार खबरदार खबरदार हो, बेखर नहीं हो, गफलत नहीं होनी चाहिए, खबर रहनी चाहिए, खबर सावधान रहनी चाहिए, केवल सावधान रहना आपको। और आपको काम क्या है बताओ, सिवाय सावधानी के और क्या धंधा है आपको, और कोई काम नहीं है। गायें मार रहे हैं अपने, कोई मिल रहे थोड़े ही है, गायें मारने वाले के साथ नहीं मिलते, ऐसा ही इनके साथ में है क्या? तो गायें मार रहे हमारे सब नहीं है ना, हाँ। क्या कहता है, ऐसे ही अपने चिंतन अपने कर्म सब ऐसे ही है। एक ही जाति का है, गाया मारते वो और ये शरीर एक जाति का है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रति आदम शरीर। आपका संबंध गाया मारने वाले साथ में है, गायों के साथ नहीं है, शरीर के साथ ही नहीं है, ये थोड़ा दिन है छूट जाएगा, शरीर का संबंध रहेगा क्या, संबंध ही नहीं हमारे साथ, जैसे गया मारने वाले संबंध नहीं है, वैसे ही संबंध नहीं है, जितना वे दूर है उससे कम दूर नहीं है शरीर, जितने गया मार मारने वाले दूर है उससे शरीर कम दूर नहीं है, उतना ही दूर है, मानो संबंध नहीं है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसके साथ कोई संबंध नहीं, अब हो रहा है उसमें हमें क्या मतलब, कुछ भी होता रहे, होना कैसे बंद हो जाएगा, होना बंद कर दोगे, किसी की आती बात नहीं है, ये तो गुणा गुणा सुवर्तन रहे, इंद्रिया इंद्रिया सुवर्तन राजन है, और क्या है, प्रकृति मानी क्रिय मानी सर्व सही प्रसिद्ध, अगर तार प्रसिद्ध ना, अच्छा समझो ना मंदा समझो, ना ये हट जाए ना ये बना रहे, बड़ा अच्छा है तो मंदा है, मतलब क्या बात, सब मंदिर से इंद्रिय से इंद्रिया का दोष भी होते हैं, बस आकर्षित इंद्रिय कहते हैं राग दोष होते हैं, तो उसमें न राग के वश में न द्वेष के वश में, तो जैसे परिपंथ ने दोनों सूत्र लुटे रहेंगे, राग भी द्वेष भी, इस पर न राग करना है न द्वेष करना है, तटस्थ रहना। यही बात जो है भक्ति योग में कैसे घटेगी, भक्ति योग में ऐसी भक्ति योग में क्या क्या अर्थन लगी, भक्ति योग भगवान के लिए काम कर रहे हैं हम, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसमें दूसरी बात हो जाए, दूसरा संकल्प आ जाए ना आ जाए, क्यों करें, भगवान का भजन करते हैं, जब करते हैं भगवान करते हैं, उसमें भी बढ़िया बात ये है कि भगवान का जप करना कीर्तन करना इतनी ऊंची बात नहीं है, क्षमा करना नाराज मत होना, भगवान मेरा है ये खास बात है, भगवान मेरा है मैं भगवान का हूँ ये है खास बात, इतना बढ़िया नहीं है, खास बात भगवान मेरे हैं, अब मेरे बात करना क्या पड़ेगा, इनको पूछो पति मेरा है उसके लिए करना पड़ता है या कुछ भी, उम्र भर माला भी फेरी है क्या, पति मेरा है पति मेरा है पति मेरा है, मान लिया मेरा है, इतनी बात लंबी थोड़ी बात नहीं है, तो मेरा है दृढ़ता से मान मेरा है, अब कैसा है जैसा है, अब पति जैसा मिल गया, अब वे कहते हैं ठीक नहीं है बेटी है, तू क्या करो, क्यों मुंह तो दुखा हो, जैसा मिल गया सपना है, ऐसा ठाक भगवान है, गुणे भी ना गुण जम भरे हुआ, असुंदर असुंदर शेखर हुआ, सुंदर से सुंदर तो अपना, बुरा है तो बुरा है, भला है तो भला है, कैसा ही पाले पड़ गया अपने क्या करें, अपने कोई पांती आ गया, काला करूटा कोई काम कर नहीं है, अब पाले पड़ गया, अब क्या कर, और क्या करूं बताओ, वो हमारा है, ये भक्ति है श्री, प्रियता है ना, प्रियता भक्ति नाम पन्नगारी सुनो प्रेम संभजन दोनों साल प्रियता, प्रियता है कार्य निर्जान घट्यान सही हेत नहीं रटा तो का भैया घट्यान सही हेत, जैसे सार सुहागनी नार सुहागनी पीव को नामन लेत, नाम नहीं लेनी तो क्या हेत घट जाता है, नहीं रहते तो क्या भैया हटाना चाहिए हेत हेत घटाना चाहिए हेत जैसे नार सुहागणी क्यों को नाम हेत नाम नहीं लेना पड़े याद नहीं रहता है समझ बड़ा रहता है अर्थ ऐसे प्रभु अपने खास बात यह है भक्ति में खास अपने प्रभु है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ये दो बात खास दूसरा न कोई इसी कपड़े करनी भगवान मेरे तो बांध लेते हैं पर दूसरा न कोई शरीर अपना नहीं मन अपना नहीं बुद्धि अपनी नहीं इंद्रिया अपनी नहीं पदार्थ अपने नहीं भोग अपने नहीं अपने नहीं है ये बात इसमें दूसरी बात आ जाए तो वही बात देश आएगी तो आएगी चलेगी चलेगी हमारा नहीं है भगवान हमारे तो भगवान है भगवान है याद बड़ी सही बात है किसी कोई आवे जावे भाई मतलब क्या लग लेना अपने लिए कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना अपने लिए भगवान के चरणों के शरण करना हमें क्या है काऊ के बल भजन को और काऊ के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसार भरोसा हो भरोसो भरोसा रखना एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन सहमत सातक तुलसीदास एक ही बात एक भगवान मैं हूँ मेरा भगवान है पपी हम जल पीता है केवल बदल का ही और नहीं ये एकता है बस अब कैसा ही वो अच्छा है तो और भला है तो और बुरा है तो और भला है तो कोई जरूरत नहीं है हमारा है हम उनके हैं बुरा तो हमारा है भला है तो हमारा है अच्छा है तो हमारा है बुरा तो हमारा है भरोसा हो तो गया भरोसा है तो सही भगवान पर लेकिन उसमें अभी थोड़ी कमी दी कमी मूर्ति आ गई भगवान मिटाएंगे कमी की चिंता आप मत करो अपनी तरफ से कमी मत रखो कमी खटकनी चाहिए अपने कमर को मत कमी दिखे वो खटके मिट जाएगी मिट जाएगी खटकी है तो मिट जाएगी प्रिय लगे तो नहीं मिटेगी कमी प्रिय लगेगी तो नहीं मिटेगी वो बसुपति है ठीक नहीं है सिरे क्या करें मिटनी नहीं है मिट जाएगी भगवान की कृपा मिट जाएगी बुरी लगती है संबंध विच्छेद हो गया आपको बुरी लगती है आपके साथ उसका संबंध विच्छेद हो गया अब मिट जाएगा है जी ये कहते हैं एक मेरा प्रश्न इस चल रहे विषय विषय में बोलना हाँ और मत बोलना इसी विषय में बोलना और प्रश्न नहीं दूसरी नई बात मत छेड़ना नहीं हाँ हाँ एक बार कई वर्ष पहले एक बार आप सिलीगुड़ी गए थे जी तो मैंने अभी आपका प्रवचन सुना उसमें आपने कहा था आप एक पकड़ लो आपका कल्याण हो जाएगा वो किसको पकड़े गुरुदेव को इस्तेमाल किसी समय में सिलीगुड़ी में आपने कोई प्रवचन किया था अच्छा उसमें से पूछ रहे थे हाँ। अभी के प्रवचन में नहीं पूछ रहे अच्छा क्या वो गुरु किसको करे क्या हाँ। गुरु कैसा हो ऐसा पूछ रहे हैं हाँ, भगवान कृष्ण को कृष्ण मंदिर जगत गुरु आप जगत से बाहर हो नहीं जगत के गुरु है आप भगवान कृष्ण गुरु है ऐसा वैसे तो ये प्रसंग नहीं आप शाम के 4 बजे के सत्संग में आ गए नहीं चल रहा था 4 बजे के अंदर आपकी मैंने पहले प्रार्थना कर दी कि दूसरा प्रश्न मत करना और विचार मत करना अभी एक बात ही चलने दो बिना भगवान का ध्यान किए नाम जप किए भगवान में अपनापन हो सकता है बिल्कुल है ही अपना हो क्या सकता है गलती है अब है वो तो मान जाएगा जब देखो मानने के लिए चेष्टा करना क्या अर्थ होता है बिना माना मानने के लिए उद्योग करने का अर्थ होता है कि माना नहीं है और तो क्यों ऐसा करते सुदृढ़ क्यों करे सीधी बात है भगवान से संबंध टूटा नहीं कभी आप विमुख हुए हो संबंध नहीं टूटा है जब आप विमुख नहीं हुए आप डटे रहोगे तो भगवान का संबंध आपको अनुभव हो जाएगा सोते ही तुमको तो है संबंध भगवान की तरफ से किसी के साथ संबंध तोड़ा नहीं भगवान ने किसी प्राणी के साथ कितना ही वो पापी है दुराचारी नरकों में पड़े हैं उनके साथ भगवान का अपना पड़े छूटा नहीं है ऐसा छूटेगा नहीं ऐसा छूट संतर नहीं आप क्यों चिंता करो, उसका संबंध दोनों संबंध में, अब ध्यान देकर सुनना, दोनों संबंध में भगवान का संबंध भी है का आपका संबंध श्रेष्ठ कौन सा। जैसे एक मुनीम है, उस मुनीम को श्रेष्ठ कह दे कि हमारा मुनीम है तो हजारों लाखों रुपया मिल सकता है, पर श्रेष्ठ ने अगर वो कहे मैं मुनीम हूँ मिलेगा तो मुख्य तो श्रेष्ठ का वचन हुआ ना, तो मुख्य तो भगवान का वचन हुआ। आप क्यों करते हो भगवान के सब मामो पूछे सब मामो पूछाए, आप कुछ भी नहीं करोगे तो आप भगवान का अमृत प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो छिपा हुआ है, छिपाए आप कर रहे हो इस बात छिपा हुआ है, और चीज चाह रहे हो और काम कर रहे हो इस बात से, और छोड़ दोगे तो वो तो प्रकट हो जाएगा है। वो कैसे मिटेगा, वो मिटेगा नहीं कभी, नरकों में जाओ तो मिटेगा नहीं, सौर लाख मिटेगा नहीं, भगवान का अपना पर मिटेगा नहीं, मिटेगा है ही नहीं कभी। क्या मिटे, सत्ता है वो, सत्ता कभी मिटता है ना, भाव भी देते सत्ता, सत्ता भाव होता ही नहीं। आप दूसरा संबंध मत जोड़ो, दूसरा काम मत करो, दूसरा अपना मत समझो, हो जाएगा क्या, प्रकट हो जाएगा, सोते अनुभव हो जाएगा। दूसरे का संबंध जोड़ने से नहीं दिखता है अपना, अब क्योंकि भगवान का संबंध हमारे सबके साथ में, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए, सब मेरे को प्यारे हैं। समूह सर्वभूतेषु प्राणी मात्र सब भूतेषु न मे द्वेषो न प्रिय, ये भजन तो माम भक्त मई दे, भक्ति से भजन क्या है, भजन असली मेरापन है, मेरापन के समान भजन नहीं है कोई भी, मैं भगवान का भगवान मेरे, अब क्या भजन बाकी रहा, असली ये है मेरे है भगवान, मैं भगवान का हूँ, मेरे तो गुरुधर गोपाल, दूसरा न कोई, बस दूसरा न कोई, असली बात है ये, सच्ची बात है। मई वारसो जीव लोग जीवभूत सनातन, मनुष्य शरीर को अपना मानते हैं, करते हो शरीर अपना है नहीं, भगवान अपना है, ये जो मिला है बिछुड़ जाएगा, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना होता है क्या, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना होता है क्या, इतने मिल गए और बिछुड़ गए अपना हुए, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, तो शरीर तो मिलने बिछुड़ने वाला है अपना है नहीं, जागत सुशुद्धि मिलने बिछुड़ने वाली है अपनी है ही नहीं, अपने तो प्रभु है, प्रभु क्या हूं मैं एकदम, इस वास्ते हमारे केवल प्रभु है, हम और किसी के नहीं है, कोई हमारा और है नहीं, इस वास्ते संकल्प विघ्न उठते हो तो ना राग करो ना द्वेष करो ना अपने मानो, तीन बार है अपने में है नहीं, ऐसा आगन तुम आ तो समझते हो, संकल्प आते जाते हैं, आप आते जाते हो क्या, तो आपके कहा आपका संबंध है ही नहीं, घर में कुत्ता आ जाए कुत्ते का संबंध है क्या, निकाल दो बाहर, कुत्ता मालिक थोड़े ही है, संकल्प विघ्न मालिक थोड़े ही है, कुत्ते आ गए उसने निकालने वहां उदासीन हो जाएगा, आप ही चला जाएगा, आप ही उठ जाएगा। देखो उत्पन्न होने वाली वस्तु मात्र नष्ट होने वाली होती है, उसको ना रखो ना मिटाओ, कुछ मत आप ही मिट जाएगी, कोई भी उत्पन्न होने वाली वस्तु वैसी नहीं जो नित्य होती हो, तो वो आप ही मिट जाएगी। गंगा जी को चलाने का उद्योग करेंगे तो गंगा जी के भीतर खड़ा होकर के धक्का लगाओ, क्या करें गंगा जी चला रहा हूँ तो सार्थक है क्या, रोक दे मैं रोकता हूँ तो सार्थक है, अब न रोकना है न चलाना है, जो चलने दो अपने तरफ से चलना है, देखो निरपक होए तमाशा, देखो निरपक होए तमाशा, निष्पक्ष हो जाओ, अब मुझे मतलब नहीं, गीता कह रही है नहीं उतर से कृत्य नार्थ ना कृत्य नहीं तस्मा असत सत्य कार्य कर्म समाज अशुद्ध ख्याति परमाणु अशुद्ध रीत पर काम क्यों जाओ, दुख को ना वो करते रहो, से आगे करते रहो, अपने मतलब नहीं, कोई फल इच्छा नहीं, बुरा जो करने नहीं है, भलाई की इच्छा, भलाई का फल नहीं सहना और कचरे अभिमान नहीं करना। बुराई में कोई जरूरत नहीं, बुराई करनी होगी, भला बुरा दो तरह बात होती है। भलाई का फल नहीं सहना और अभिमान नहीं करना, और बुराई को तुम नहीं करनी चाहिए, समझ जाएगा। फिर करके देख लो, एकदम ठीक है, स्वतः सिद्ध है। अब जीव के लिए बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, इसको जिलाने की जरूरत नहीं। चेतन अमर सर सुख राशि है, स्वाभाविक सुख राशि। ये अस्वाभाविकता है जो संसार का संबंध जोड़ा है, दुखों का संबंध जोड़ा है, ये असहज है। आप साफ होने वाले करने का आफत बनाई हुई है, बनाई छोड़ दो आफत मिट जाएगी, अपने बनाओ मत, है जो हो अपने मतलब नहीं हो गए न हो गए, नाराजी हो ना नाराजी ना, ना अपने मानना तीन बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है। अपना संबंध नहीं है तो क्यों राजी हो, क्यों नाराजी हो, आवे जावे संबंध विषय संबंध विषय तो हो जाएगा। आप कितना ही करो संबंध रहेगा ही नहीं, आपका बालक बना रहा क्या, किसी ने छोड़ा हो तो वो तो एक बता सकता है कोई कि मैंने बालकपन को छोड़ा है, छोड़ा ही नहीं, छूट गया तो बालकपना ही छूट गया, ये संबंध रहेगा संकल्प विकल्प, ये आप समझ जाएगा, रहना वाला है ही नहीं थी, ये तो मिटने वाली है, मिट रही है। आप क्यों दखल दो उसमें, क्यों अच्छा समझो, क्यों बुरा समझो, क्यों मिटाओ, क्यों रखो, आप क्यों करो, अपने लिए कुछ नहीं करना है। करने का फल होता, करना आरंभ होता और अंत होता है, तो फल भी अंत वाला ही होता है। करने का फल अंत वाला होता है, हमें अनंत करने का फल अंत वाला होता है। अनंत होता है क्या, कोई बताओ, करने का फल अनंत होता है क्या? आप ध्यान करो, समाधि करो, करने का फल अनंत होता है क्या? करने का फल अशांत होता है, तो वो हमें तो अनंत चाहिए, शांत को क्या करें हमें, अरे कुछ नहीं करना है शांत होता है क्या? करने का तो अंत होता है, न करने का अंत होता है, करना करो तो करने का अंत होता है, करना करो ना तो न करने का अंत होता है, तो करना न करोगे तो न करने का अंत कैसे होगा? आप बताओ, इतने बड़े बताओ, न करने का अंत कैसे होगा? कोई करने लगो तो करोगे तो होता नहीं, तो न करने का अंत होता ही नहीं, व्यापक चीज है, तत्व है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ये न करना है केवल साइकिल नहीं है, बस सीधी बात, एकदम सिद्धांत है पक्का, सत्य है का अंत कैसे होगा, अंत हो जाए है कैसे होगा? करने का फल अनंत होता ही नहीं, न करना अंत होता ही नहीं, न करने का अंत कैसे होगा? कुछ करो तो होगा, तो करो तो ठहरेगा नहीं, तो न करना ही रहेगा, न करना तो अमर है, तत्व है, कैसे बढ़िया बात है। नहीं वो तस्य कृते न अर्थ न करते न, यस तू आत्मनिर्भर आत्मतृप्त समान आत्मनिर्भर संतोष तस्य कार्य न भी देते, क्यों नहीं तस्य कृते न अर्थ न अकृते न करता, उसे मतलब नहीं, करने से न करने से कोई मतलब नहीं, तेरे साथ कोई संबंध नहीं हमारा, है जो का तू है, भटक रही है महाराज जी, भटक रही है और कमी खटक रही है, तो खटकनी चाहिए, तो उसके लिए भगवान को याद करो, कमी खटक रही है, कमी सुहाती नहीं है, बस ठीक है, मिट जाएगी, जब तक कमी दूर ना हो जाए तब तक वो भगवान के भरोसे की, भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी, या भगवान से प्रार्थना करता रहे जब तक दूर ना हो जाए? जब तक कमी दूर ना हो तब तक यूं ही भगवान पर ही छोड़ दे, भगवान अपना आप करेंगे या प्रार्थना करें, कुछ करें? नहीं, आप कुछ नहीं, भगवान पर छोड़ दो, मेरा भगवान है ये, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये संबंध अटल रखो आप, क्योंकि अटल संबंध है, इसको तोड़ो मत आप। आप कृपा करो तोड़ो मत, अटल भी आप ही है। भगवान का संबंध स्वतः है, स्वाभाविक है, आप दूसरा संबंध जोड़ो मत, तो उसको तोड़ो मत, आप साफ है, आप ठीक हो जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक तो है ही, बेठीक बनाया हुआ है। अपने लोगों में बड़ी गलती ये है कि काम करने से होता है, इस तरह से भगवान की प्राप्ति करने से होगी, करने से नहीं होती है, करने से होगी वो मिट जाएगी। जो कृतिक बात हो गए कृतिकम कार्यत्वाद घटवत, जो कृति हो जो की जाती है वो अनित होती है, पीड़ा की अनित होगी है नहीं, करना नानित होता है, न करना नित्य होते ही। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सजा या उसी तृष्णा रोग गया, कुछ दाई नहीं मोल गया। चाह गई चिंता मिटी, चाह मतलब चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन सहानुपति सहा, अपना कुछ नहीं है अपने कुछ नहीं करना है, अपना कुछ नहीं है अपने कुछ नहीं करना है, ये घर मार है, बुराई ने सुना ये कर मार। और भगवान हमारे हैं, ये भक्ति मार्ग हमारे और को नहीं है, सेवा भगवान और कोई पैदा नहीं, ये भक्ति मार्ग है। तीनों साथ रखो बोले, भक्ति भगवान और सब भगवान का है, ज्ञान मार्ग हमारे करना कुछ नहीं है, किसी को बुरा नहीं समझना है, साथ में रखो, एक रखो दो रखो तीनों रखो, गति स्वतंत्रता है। अब प्रेम से कीर्तन करो, थोड़ी देर ठहर करके कीर्तन, थोड़ी कीर्तन थोड़े देर ज्यादा करो, ये भीतर में जमा लोग, हमारा कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्रभु है, प्रभु के गुण गाते हुए भगवान का नाम लेते हुए गुण गाते हुए राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 16 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।